ข้อที่หนึ่งคือความเข้มแข็งพอที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนกับใครๆได ้ต้อง มีความอดทนพอที่จะให้อภัยต่อการล่วงเกินของผู้อื่นได้ข้อ3มีความเพียรเป็นไปติดต่อพอที่จะยังกิจให้สำเร็จตามความประสงค์ได้ข้อ4มีคุณงามความดีพอที่ใครๆจะเคารพนับถือได้มีความสงบใจพอที่จะหาความสุขด้วยตนเองโดยไม่ต้องหาความสุขจากภายนอกได้ข้อ6มีปัญญาพอที่จะเป็นที่พึ่งของผู้มีทุกข์เข้ามาปรึกษาหารือได้ข้อ7มีใจประกอบด้วยความเสียสละพอที่จะสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขของผู้อื่นได้ข้อ8มีทรัพย์พอที่จะสงเคราะห์เอื้อเฟื้อญาติมิตรหรือผู้ตกทุกข์ได้อันนี้เป็นข้อคิดที่ให้หัวข้อว่าเป็นลาภของชีวิต8ประการทีนี้ผมจะพยายามขยายจะขยายข้อความตรงนี้ให้ละเอียดออกไปสักหน่อยนะครับข้อที่หนึ่งที่ว่ามีความเข้มแข็งพอที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนกับใครๆได้คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความเข้มแข็งคนที่อ่อนแอทางจิตใจก็จะเป็นคนกระด้างแข็งกระด้างไม่ค่อยจะอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้อื่นการที่เขามีความอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้อื่นได้นั้นแสดงว่าเขามีความเข้มแข็งทางจิตใจเพียงพอเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกตนให้เป็นคนมีความเข้มแข็งทางจิตใจพอที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนกับใครๆก็ได้คนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้นะครับสิ่งที่จะตามมาตามความอ่อนน้อมถ่อมตนมาก็คือความซื่อสัตย์และความจริงใจถ้าคนไหนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอคนนั้นจะมีคุณธรรมอีกอย่างหนึ่งตามมาคือความซื่อสัตย์และความจริงใจไม่เอาเปรียบใครถ้าลองนึกดูนะครับว่าคนที่มีความซื่อสัตย์และมีความจริงใจแล้วก็ไม่เอาเปรียบใครเนี่ยเป็นคนน่าคบไหมเขาก็เห็นว่าจะเป็นคนน่าคบเป็นเสน่ห์มีเสน่ห์ในตัวนิสัยที่ดีงามของคนเราเนี่ยนะครับความอ่อนน้อมถ่อมตัวเนี่ยถือว่าเป็นนิสัยที่ดีงามอย่างหนึ่งในชีวิตคนเราเนี่ยเมื่อปลูกฝังนิสัยที่ดีงามให้เกิดขึ้นในตัวได้แล้วก็จะนำไปสู่ความสุขนำไปสู่ความเป็นคนมีบุญบุญเป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาเองบุญอย่างหนึ่งในหลายๆอย่างมงคลอย่างหนึ่งในหลายๆอย่างก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตัวในมงคล38ประการพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านิวาโตจะความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นมงคลอันสูงสุดอย่างหนึ่งความมีบุญวาสนาของคนเราเนี่ยเริ่มต้นจากความคิดก่อนเมื่อมีความคิดดีก็จะสามารถที่จะทำอะไรดีๆได้แล้วก็มีอนาคตที่ดีได้มีคำสุภาษิตอยู่ประการหนึ่งที่ท่านกล่าวว่าอนาคตเริ่มต้นด้วยความคิดว่าเราคิด คิดดีคิดดีแล้วก็จะมีการกระทำที่ดีตามมาการกระทำดีบ่อยๆถ้าจนเป็นนิสัยเป็นนิสัยเป็นแฮปปี้เป็นนิสัยนิสัยที่ฝังลึกลงไปในจิตใจของคนแล้วก็จะกลายเป็นอุปนิสัยหรือเป็นคาแรคเตอร์อุปนิสัยก็คือลักษณะประจำตัวของคนลักษณะประจำตัวของคน เมื่อได้นิสัยที่ดีอุปนิสัยที่ดีแล้วต่อไปก็จะเป็นชะตาชีวิตหรืออนาคตคนที่มีอนาคตดีนี่จำเป็นเป็นคนที่มีอุปนิสัยดีมาก่อนถ้าอุปนิสัยไม่ดีสักอย่างหนึ่งแล้วอนาคตก็หวังยากที่จะเป็นอนาคตที่ดีเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดที่ต้องการจะสร้างอนาคตให้ดีหวังว่าจะให้มีอนาคตที่ดีก็ต้องเริ่มต้นจากความคิดที่ดีทำความคิดให้ดีก่อนแล้วก็จะเป็นการกระทำที่ดีการกระทำที่ดีนั้นหลายๆครั้งบ่อยๆก็จะเป็นนิสัยพอเป็นนิสัยแล้วนิสัยนั้นจะยังรากลึกลงไปก็จะเป็นอุปนิสัยเป็นคาแรคเตอร์นิสัยนี้เปลี่ยนง่ายนะครับเปลี่ยนง่ายเช่นคนหัดสูบบุหรี่หัดกินเหล้าอันนี้ก็มาฝึกหัดเอาทีหลังมันเป็นนิสัยซึ่งถ้าเราเปลี่ยนแปลงคือว่าหยุดแค่สัก30วันมันก็หายยากก็เลิกบุหรี่เลิกเหล้าได้แต่อุปนิสัยเป็นคาแรคเตอร์นี่ลำบากหน่อยเพราะมันเป็นลักษณะประจำตัวของคนผมก็ยกตัวอย่างเช่นว่าบางคนมีอุปนิสัยทางเป็นคนขยันเป็นคนขยันใครทำให้เขาเป็นคนขี้เกียจก็ยากต้องฝึกกันนานฝึกกันนานก็ฝึกให้เป็นคนขี้เกียจเพราะว่าความขยันเป็นลักษณะประจำตัวของเขาเสียแล้วนี่เป็นคาแรคเตอร์ทีนี้ในทางกลับกันคนที่ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่เกียจมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วการที่จะไปฝึกฝนให้เป็นคนขยันก็ค่อนข้างจะยากเหมือนกันเพราะมันเป็นลักษณะประจำตัวใช้ลักษณะประจำตัวของแมวอย่างหนึ่งลักษณะประจำตัวของสุนัขนั่นอย่างหนึ่งมันมีลักษณะประจำตัวที่ไม่เหมือนกัน การปลูกฝังตนเองให้เป็นคนมีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนต่อคนทั้งหลายนี่นะครับก็จะเป็นอุปนิสัยที่ดีแล้วก็คนประเภทนี้ก็มักจะมีอนาคตที่ดีเป็นลาภที่สำคัญอย่างหนึ่งของชีวิตนะครับ บางคนเริ่มงานการประพันธ์แต่ไม่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อนักประพันธ์อาวุโสหรือต่อนักประพันธ์ที่เขาทำงานมาก่อนใครแก้ของเขาไม่ได้เลยแม้แต่บรรทัดเดียวแม้แต่ประโยคเดียวบางทีเขาส่งงานการประพันธ์มาให้ดูทักท้วงขอแก้ไขขอทักท้วงเพื่อจะลงหนังสือได้แก้สักนิดหน่อยเขาไม่ยอมแก้ไม่ยอมแก้เลยใครแก้ไขของเขาไม่ได้เลยแล้วก็มีความกระด้างหัวตีเขาเป็นนักประพันธ์ไม่ได้ไปจนแบบนี้เขาเป็นนักประพันธ์ไม่ได้ไปแล้วก็คงเป็นไม่ได้ไปตลอดชีวิตถ้าเขาไม่แก้นิสัยอันนั้นเสียก่อนผิดกับคนบางคนที่มีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนพอส่งบทประพันธ์มาก็จะขอร้องวิงวอนนักประพันธ์อา วุโสว่าเห็นตรงไหนผิดพลาดบกพร่องอะไรก็ขอความกรุณาช่วยแก้ไขได้ตามสบายก็จะถือเป็นพระคุณอย่างยิ่งคำพูดแบบนี้เป็นคำพูดที่อ่อนน้อมถ่อมตนก็ต่อมาเขาก็สามารถเป็นนักประพันธ์ที่ดีได้ในไม่ช้าแล้วก็สังเกตดูเขาจะมีประกายของความอ่อนน้อมถ่อมตนฉายให้เห็นอยู่เสมอตลอดเวลาก็เป็นคนมีเสน่ห์นะครับน่ารักใครเข้าใกล้ก็รู้สึกนิยมชมชอบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าจะปลูกฝังอย่างมากโดยใครมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นนิสัยสูงก็จะเป็นคนที่ได้ลาภถือว่าเป็นลาภที่สำคัญอย่างหนึ่งของชีวิตทีเดียวผมขอพูดเรื่องขอยกตัวอย่างเรื่องการประพันธ์ต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าการประพันธ์ที่ดีเนี่ยต้องอาศัยความสงบทางใจคนที่จิตใจว่าหุ้นไม่สงบอยู่ตลอดเวลานี่จะเป็นนักประพันธ์ที่ดีแต่ยากทีนี้มีนักประพันธ์บางคนส่งบทประพันธ์แล้วก็มีผู้ติติงว่าตรงนั้นยังไม่ค่อยดีตรงนี้ยังไม่ค่อยดีโกรธใหญ่เลยโกรธมากเลยหาว่าคนอ่านเนี่ยไม่ถึงคือไม่ถึงของเขาเข้าไม่ถึงขึ้นไม่ถึงของเขาโกรธใหญ่เลยแล้วผู้ใหญ่ก็เลยทักท้วงบอกว่าบทประพันธ์ของคุณคงจะไม่ค่อยดีจริงๆแหละเพราะว่าบทประพันธ์ที่ดีเนี่ยต้องไปจากจิตใจที่ดีถ้าเผื่อว่าไปคนที่จิตใจไม่ดีนี่ก็ยากที่จะเขียนหนังสือให้ดีได้ต่อมาเขาก็รู้สึกตัวพอได้รับการทักท้วงเขาก็รู้สึกตัวเปลี่ยนใจใช่ไหมกลับใจใช่ไหมพยายามฝึกฝนจิตใจพยายามอบรมจิตใจจนรู้สึกจิตใจราบเรียบพร้อมที่จะรับคำวิพากษ์วิจารณ์พร้อมที่จะหันน้อมถ่อมตนต่อผู้อื่นต่อผู้อ่านต่อผู้ที่หวังดีเขาก็ประสบความสำเร็จได้เนี่ยครับความอ่อนน้อมถ่อมตนนี่จึงเป็นรากอย่างหนึ่งของชีวิตซึ่งน่าจะต้องฝึกฝนให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าเผื่อไม่มีสิ่งนี้แล้วถือว่ารากของชีวิตที่ดีก็หายไปอย่างหนึ่งผมขอต่ออีกนิดนึงนะครับว่าความอ่อนหวานเป็นคุณสมบัติของคนกล้าหาญความอ่อนน้อมถ่อมตนแสดงถึงความเป็นสุภาพบุรุษและเป็นคนมีใจสูงอันนี้ก็มีสุภาษิตอยู่เหมือนกันจะเป็นภาษิตของต่างประเทศนะครับเป็นภาษิตภาษาอังกฤษถอดความออกมาได้อย่างนี้นะครับถ่อมตนต่อผู้เสมอกันเป็นความเสงี่ยมสุภาพถ่อมตนต่อผู้ที่ต่ำกว่าเป็นผู้มีเกียรติเป็นผู้มีใจสูงถ่อมตนแก่คนทั่วไปเป็นความปลอดภัยเป็นเซฟตี้นะฮะเป็นเซฟตี้จะทูดัมโบทัวร์เซฟตี้เป็นความปลอดภัยถ้าถ่อมตนต่อคนทั่วไปในทางศาสนาพุทธเรานี่มีพระเถระอยู่รูปหนึ่งครับคือพระสารีบุตรได้รับการเคารพนับถือได้รับการยกย่องมากในความเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนแม้ท่านจะเป็นผู้มีปัญญาอันเลิศเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระผู้มีพระภาคเจ้าของพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็ไม่เคยท่านลงตนในเรื่องนี้เลยบางคราวมีพระมาฟ้องพระสารีบุตรมาฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรนั้นเอาชายสังฆาจิสังฆาจิก็คือผ้าห่มคลุมนะฮะผ้าห่มเวลาหน้าหนาวก็เอาผ้าอันนี้ห่มคลุมกันหนาวผ้าสังฆาจิผ้าซ้อนสองชั้นไปกระทบเขาแต่เวลา นี้บัตรท่าสังคติในเมืองไทยมีพระจะใช้ท่าตาเวลาเข้าพิธีจะใช้ท่าตาเวลาเข้าพิธีวันหนึ่งพระสารีบุตรท่านจะจาริกไปชนบทก็มีพระไปส่งกันมากทีนี้ก็ท่านก็ทักทายไม่ทั่วถึงนะครับจากคนนั้นบ้างองค์นี้บ้างมีอยู่รูปหนึ่งพระสารีบุตรไม่ได้ทักทายแล้วชายสังฆาติของพระสารีบุตรเข้าไปกระทบเขาหน่อยหนึ่งของท่านหน่อยหนึ่งท่านก็รู้สึกว่าเสียใจที่พระสารีบุตรไม่ทักด้วยแล้วก็เอาชายสังฆาติไปกระทบหน่อยหนึ่งก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรนั้น ท่านลงตนว่าเป็นอัครสาวกเอาชายสังฆาติไปกระทบท่านแล้วก็ไม่ขอโทษพระพุทธเจ้าได้รับคำฟ้องแล้วจะสั่งว่าให้พระสารีบุตรกลับมาก่อนอย่าเพิ่งไปก็ให้ประชุมสงฆ์จะถามพระสารีบุตรว่าทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่าพระสารีบุตรท่านไม่ตอบทันทีท่านบอกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์มีความรู้สึกตนเองอยู่เสมอว่าเหมือนกับคนที่ประคองบาตรน้ำมันที่เต็มตีแล้วก็มีเพชรฆาตเนื้อดาบตามอยู่ข้างหลังโดยบอกว่าถ้าเผื่อน้ำมันกระฉอกออกมาเพียงนิดเดียวก็จะถูกฟันคอทันทีลองนึกดูเถิดว่าคนที่ประคองบาตรน้ำมันที่เต็มปรีแล้วก็มีเพชรฆาตถือดาบตามอยู่ข้างหลังด้วยบอกว่าถ้าน้ำมันหกจะฟันคอทันทีคนเช่นนี้ผู้เช่นนี้เขาจะเดินอย่างไรเขาจะประพฤติตัวอย่างไรจะสงบเสงี่ยมเดินอย่างสงบเสงี่ยมระมัดระวังสักแค่ไหนนี่เป็นข้อหนึ่ง อีกข้อหนึ่งพระสารีบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านนั้นเปรียบเหมือนเด็กจันทานที่ทุกฝุ่นอยู่ในบ้านในหมู่บ้านเด็กจันทานนี้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่กล้าที่จะถือกับใครเพราะว่าถือว่าเป็นวรรณะที่ต่ำที่สุดหรือเป็นคนนอกวรรณะในอินเดียสมัยนั้นนะครับเขามีกษัตริย์ไปสยามแพทย์และก็สุจันทานนั้นเป็นคนนอกวรรณะเด็กผู้นี้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่กับวรรณะต่างๆอื่นๆทุกวรรณะเลยทีเดียวอีกอย่างหนึ่งพระสารีบุตรได้เปรียบตัวท่านเองว่าเหมือนงูที่ถูกถอดเขี้ยวแล้วเหมือนโคที่เขาขาดแล้วถูกตัดเขาแล้วเป็นอย่างไรคือมีความเสงี่ยมเจียมตัวไม่กัดใครไม่ขวิดใครพระสารีบุตรเปรียบต่อไปว่าตัวท่านเองนั่นเหมือนผ้าเช็ดทุลีมีความรู้สึกตัวว่าเหมือนผ้าเช็ดทุลีคือผ้าเช็ดเท้าหรือผ้าเช็ดขี้ฝุ่นดังนั้นเมื่อพระสารีบุตรกล่าวอุปมาตัวท่านเองอยู่อย่างนี้ก็ความร้อนใจก็เกิดขึ้นแก่ภิกษุรูปนั้นที่มาฟ้องพระสารีบุตรที่จริงพระพุทธเจ้าท่านทรงทราบอัธยาศัยของพระสารีบุตรว่าเป็นอย่างไร แต่ว่าเรียกมาประชุมสงฆ์เพื่อให้พระสารีบุตรได้กล่าวคุณนกถาหรือคุณความดีต่างๆอย่างนี้ในที่ประชุมสงฆ์ให้สงฆ์ได้ทราบภิกษุนั้นก็ต้องคุกเข่าประนมมือขอโทษพระสารีบุตรแต่ก็ขอโทษพระผู้มีพระภาคเจ้าขอโทษสงฆ์ที่มีความคิดอย่างนั้นแล้วก็ใส่ความพระสารีบุตรนี่ขณะพระสารีบุตรนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเถระผู้ใหญ่ในศาสนาท่านยังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนถึงขนาดนี้ทีนี้อย่างเราท่านทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระอริยะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรและพระอริยเจ้าทั้งหลายก็น่า จะถือออกเป็นแบบอย่างในเรื่องทำนองนี้ด้วย คือเป็นผู้ที่พูดได้ว่ากล่าวได้ตักเตือนได้สมควรแก่การตักเตือนรับคำตักเตือนของผู้อื่นด้วยความเคารพที่ท่านใช้คำว่ารับโอวาทด้วยมือข้างขวาคำว่ารับโอวาทด้วยมือข้างขวานั้นเป็นสำนวนเป็นอิเดียมหมายความว่ารับโอวาทคำสั่งสอนด้วยความเคารพอีกคราวหนึ่งพระสารีบุตรได้เดินทางไปในชนบทพระภิกษุสามเณรทั้งหลายก็ไปกันมากเหมือนกันแล้วก็พระผู้มีพระภาคคือพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปด้วยในที่นั้นบังเอิญว่าพระสารีบุตรท่านไปทีหลังเสนาสนะคือที่อยู่กุฏิพิหารอะไรต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยพระทั้งหลายไปจับจองเต็มไปหมดพระสารีบุตรท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่แต่ท่านเห็นเสนาสนะต่างๆเต็มแล้วท่านก็ไปพักที่โคนไม้พักที่โคนไม้ นั่งอบจีวรอยู่รู้สึกจะอยู่ลูกเกี่ยวอยู่ที่โคนไม้ตอนเช้าพระพุทธเจ้าเสด็จออกไปเจอข้าว เจอข้าวก็ถามว่าสารีบุตรทำไมจึงมาอยู่ที่นี่สารีบุตรก็กราบทูลว่าข้าพระองค์มาทีหลังเสนาสนะเต็มหมดแล้วก็เลยมาพักที่นี่พระพุทธเจ้าขอโทษนะครับพระพุทธเจ้าท่านทราบอย่างนั้นก็ทรงสลดพระทัยว่าพระสารีบุตรเป็นพระเถระผู้ใหญ่เป็นอัครสาวกเบื้องขวาเลิศทางปัญญามาพักกับภิกษุทั้งหลายด้วยกันแต่ไม่มีที่อยู่แล้วพระสารีบุตรก็ไม่กล้ารบกวนใครเลยอุตส่าห์ปลีกตัวออกไปพักที่โคนต้นไม้ทรงปรารภเรื่องนี้จึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทคือเป็นวินัยว่าให้เสนาสนะที่ดีแก่ภิกษุผู้เป็นเถระก่อนตามลำดับในเมื่อได้ไปเมื่อไปพักในที่นั้นครับ นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่แสดงถึงความอ่อนน้อมของตนความเป็นผู้ดีของพระสารีบุตรอีกเรื่องหนึ่งครับผมขอเล่าอีกสักเรื่องหนึ่งเวลาผมเหลืออีก5นาทีนะฮะ อีกเรื่องหนึ่งคราวหนึ่งพระสารีบุตรท่านนุ่งสบงไม่ค่อยเรียบร้อยคือมีชายห้อยลงมาธรรมดาพระที่นุ่งสบงนี่ต้องชายเสมอกันนะฮะชายเสมอกันไม่ให้มีชายสบงคือผ้านุ่งนะครับ ให้ชายต้องเสมอกันที่นี่คราวหนึ่งพระสารีบุตรท่านก็นุ่งสบงเผลอไปยังไงก็ไม่ทราบชายเกิดไม่เสมอกันแลบออกมาหน่อยเด็กสามเณรมาเจอข้าวมีสามเณรรูปเด็กมาเจอข้าวสามเณรก็ทักว่าท่านครับท่านนุ่งสบงไม่เรียบร้อยท่านนุ่งสบงไม่เรียบร้อยพระสารีบุตรบอกว่าสามเณรหยุดจุดตรงนี้ก่อนนะหยุดจุดตรงนี้ก่อนแล้วท่านก็เข้าไปหลังพุ่มไม้ไปนุ่งสบงเสียใหม่นุ่งสบงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกมาหาสามเณรแล้วคราวนี้ก็เรียกสามเณรว่าท่านอาจารย์ตอนนี้ดูซิเรียบร้อยแล้วหรือยังสามเณรก็กราบเรียนท่านว่าเรียบร้อยแล้วครับท่านนี่ก็ลองดูสิครับพระสารีบุตรเป็นพระเถระผู้ใหญ่แค่ไหน สามเณรน้อยมาตักเตือนบอกว่าท่านครับสบงท่านนุ่งไม่เรียบร้อยพระสารีบุตรทั้งสามหลบเข้าไปหลังพุ่มไม้แล้วก็กลับมาเรียกสามเณรว่าท่านอาจารย์ไม่ใช่ประชดประชันไม่ใช่เหน็บแนมอะไรนะครับเห็นว่าผู้ตักเตือนนั้นเป็นผู้สมควรแก่การให้เกียรติ ก็เ ลยเรียกท่านอาจารย์น่าเคารพเลื่อมใสมากเลยพระเถระของเราพระอริยเจ้าของเราถ้าเผื่อเราพยายามศึกษาประวัติของพระอริยเจ้าและพยายามดำเนินชีวิตตามท่านบ้างตามสมควรแก่ความกับกำลังความสามารถของเรานะครับเราจะเป็นคนที่ดีเป็นคนน่ารักเพราะใครคบใครเข้าก็ไม่ระคายเคืองอยู่ใกล้ใครก็รู้สึกว่าร่มเย็นเป็นสุขมีชายาอันเย็น มีนิดหนึ่งนะครับผมมีเวลานิดหน่อย พระราหุลนั้นเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าท่านก็ดีเหลือเกินครับอ่อนน้อมถ่อมตนน่าเคารพเลื่อมใสมากเลย วันหนึ่งไปพักในต่างจังหวัดแล้วก็พระราหุล ท่านไม่มีที่พักเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าไม่ให้สามเณรพักร่วมกับภิกษุด้วยกันท่านก็เลยไปพักที่ในช่วงครับเขาเรียกว่าเวสเตกุฎีก็คือไปพักในช่วงเช้าขึ้นมาพระพุทธเจ้าเสด็จไปก็จะเข้าห้องน้ำตอกกระแหงขึ้นก่อนพระราหุลก็กระแหงตอกมาจากข้างในท่านถามว่าใครนั่นก็ทราบว่าเป็นพระราหุล พระพุทธเจ้าก็ทรงสลดพระทัยว่าเมื่อพระองค์ยังมีชีวิตอยู่สามเณรราหุลยังต้องลำบากถึงขนาดนี้แล้วต่อไปถ้าพระองค์ไม่อยู่แล้วจะเป็นอย่างไรก็เลยทรงบัญญัติสิกขาบทเพิ่มเติมว่าให้สามเณรพักกับภิกษุทั้งหลายได้ไม่เกิน3คืนเพราะเมื่อก่อนนี้มีบัญญัติว่าไม่ให้สามเณรพักกับภิกษุดูสิครับพระราหุลเป็นพุทธชินโอรสไม่มีความอาหังการไม่มีความเสือด้างหรือไม่มีสามทนงตนอะไรเลยมีแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตัวผมมีเรื่องทำนองนี้จะเล่าให้ฟังอีกนะครับแต่ว่าเวลาหมดแล้วสำหรับวันนี้ผมขอยุติการทำบรรยายสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้นะครับขอความสุขสวัสดีและความอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งเป็นลาภของชีวิตประการหนึ่งและเป็นประการแรกพึงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านสวัสดีครับ สวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับคุณเชียร์มนครับ ค่ะก่อนอื่นต้องขอพระคุณอาจารย์มากเลยที่กรุณาจัดรายการแทนว่าเสาร์ที่แล้วนะคะ คร ับ แบบเป็นเหตุฉุกเฉินจริงๆ ครับ เลยค่ะ แต่ก็ไม่ค่อยจะสนุกเหมือนกับคุยกับคุณเชียร์มน ค่ะเพราะมี2คนก็คุยอะไรแลกเปลี่ยนอะไรได้หลายๆอย่างนะคะ ใช่ครับ แต่จริงๆไม่ได้มี2คนนะคะอาจารย์เพราะว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังทั้งหลายที่รับฟังกันอยู่แล้วมีความคิดความเห็นหรือว่ามีคำถามเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาร่วมในรายการด้วยนะคะที่3080102นะคะอาจารย์คะเมื่อเสาร์ที่แล้วอาจารย์คุยเรื่องลาภของชีวิต8ประการไปแล้วในประการแรกใช่ไหมคะ ประการแรกผมพูดไปแล้วนะฮะขอทบทวนประการแรกนิดนึงนะฮะ ค่ะเชิญค่ะ ความเข้มแข็งมีความเข้มแข็งพอที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อื่นได ้ค่ะ ข้อที่1นะฮะ ค่ะ วันนี้คงจะต้องคุยกันในข้อที่2ใช่ไหมครับ ค่ะข้อที่2นี่มีความอดทนพอที่จะให้อภัยต่อการล่วงเกินของผู้อื่นได ้ครับ นะคะ ใช่ครับ ตรงนี้เนี่ยเป็นลาภของชีวิตยังไงคะอาจารย ์เดี๋ยวขอคุยกันไปก่อนสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะ ค่ะ แล้วคุยไปก็คงจะพอรู้ได้เองใช่ไหมฮะ ค่ะ ว่ามันเป็นลาภของชีวิตยังไง ค่ะ นะครับ ค่ะ การที่เรามีความอดทนที่จะให้อภัยต่อการล่วงเกินของผู้อื่นเนี่ยความอดทนของคนเนี่ยมักจะมีน้อยเกินไปไม่ค่อยพอจึงมักจะกระทำอะไรลงไปเกินเหตุนะครับทำไปเกินเหตุแล้วก็ทำให้เสียลาภของชีวิตมันทำให้เกิดปัญหาทำให้เกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดความสูญเสียอะไรต่างๆมากมายเช่นว่าขับรถไปเนี่ยนะฮะใครเขาแซงซ้ายแซงขวาหน่อยหรือว่ามีท่าทางอะไรไม่ดีหน่อยก็เลยชนซะเลย ค่ะ ชนซะเลย แล้วก็ลงไปมีเรื่องกันต่อบนถนนนะคะ ไปมีเรื่องกันต่อ ค่ะ แล้วก็เสียลาภอะไรไปเยอะเลยนะฮะ แม้นี้เคยเห็นกับตาเลยค่ะอาจารย์เขาเบียด เบียดกันแซงๆกันก็ปรากฏว่าอีกฝ่ายนึงไขกระจกรถลงมาต่อว่าอีกฝ่ายเป็นมอเตอร์ไซค์ก็เอื้อมไปชกในรถเลยล่ะค่ะ เนี่ยครับ รู้สึกแย่จังเลยพอเห็นแล้ว ลาภของชีวิตหายไปเลย ค่ะ บางคนโทสะร้ายจนถึงกับลงไปยิงเลยนะ ค่ะ ลงไปยิงแล้วตัวเองก็ไปนอนอยู่ในคุก ค่ะ ไปนอนอยู่ในคุกนี่ก็เรียกว่าทำให้ลาภของชีวิตที่ควรจะได้นี่เสียไป ค่ะ ไม่เป็นลาภเลย ค่ะ ที่ทำเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดอยู่เสมอว่าในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยทำความผิดจะต้องมีคนที่ทำความผิดไม่มากก็น้อยแล้วถ้าเราจะใช้คนให้เขาทำอะไรต่างๆก็ต้องยอมให้เขาผิดบ้างไม่ใช่ไม่ผิดเลย ค ่ ะ อันนี้ก็จะเป็นความสุขใจของเรานะฮะ ค่ะแต่ในส่วนของการให้อภัยต่อการล่วงเกินนี่นะคะอาจารย ์ บางคนเขามองว่ามันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนะคะคือทำไมเราจะต้องอดทนให้คนบางคนมาล่วงละเมิดความเป็นชีวิตของเราหรืออะไรต่างๆนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยรุ่นหรือว่าผู้ชายเนี่ยนะคะเขาจะรู้สึกในเรื่องของศักดิ์ศรีมากทีเดียวนะคะ ครับคล้ายๆลบเปี่ยมใช่ไหม ใช่ค่ะเขาจะรู้สึกอย่างนั้น ทีนี้ถ้าในทางธรรมแล้วเราก็ต้องทำตนเป็นคนไม่มีเหลี่ยม ค่ะ เป็นคนไม่มีเหลี่ยมไม่มีปม ค่ะ ธรรมดาคนก็จะมักจะมีปมเขื่องนะ ค่ะ มีความทะนงตนในปมเขื่องของตัวนี่ถ้าเพื่อชีวิตที่สงบสุขเราจะต้องลบเหลี่ยมของตัวออกเสร็จแล้วก็ไม่มีปมไม่มีปมเราก็จะอยู่เป็นสุขสบายนะครับ ค่ะ สุขสบาย แต่บางทีนะคะอาจารย์จะถูกมองว่าเหมือนกับแย่ไม่สู้คนแบบนั้นนะคะเราจะมีวิธีที่จะทำยังไงให้ไม่ถูกมองเป็นอย่างนั้นด้วย ก็ต้องพูดกันถึงความกล้าหาญเนี่ยนะครับ ค่ะ คนที่กล้าหาญแท้จริงเนี่ยคือคนที่ไม่ประทุษร้ายผู้อื่นเป็นคนกล้าหาญที่แท้จริงโดยที่ว่าไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่จะต้องไปประทุษร้ายผู้อื่นความกล้าหาญเทียมนี่ก็คือเที่ยวประทุษร้ายผู้อื่น เหมือนกับว่าใครแตกเข้าหน่อยก็ดีดพึงเลยปกป้องตัวเองตลอดนะคะ คนกล้าหาญแท้นี่เขาจะไม่ประทุษร้ายผู้อื่นท่านมาดมาคันธีนี่ท่านถืออหิงสาใช่ไหมฮ ะ ล่าลือล่ำลือกันไปทั่วโลกแล้วก็มีชื่อเสียงเกียรติคุณไปทั่วโลกในด้านเป็นผู้ไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายใครเนี่ยท่านถือว่าการประทุษร้ายเป็นความอ่อนแอทางจิตใจ ค่ะ นะ ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อคนในสังคมของเราฝึกฝนมาทางนี้บ้างผมคิดว่าสังคมของเราก็จะสงบเรียบร้อยดีขึ้นมากการที่เที่ยวปรับปรามเที่ยวเสียค่าใช้จ่ายอะไรต่ออะไรมากมายมันก็จะลดน้อยลงมากทีเดียวนะฮะ ค่ะ ครับ แล้วสำหรับตัวเรานี่นะคะถ้าเกิดว่าเราต้องอยู่ในท่ามกลางคนไม่ค่อยจะดีหลายๆส่วนเนี่ยนะคะ ครับ จะทำอย่างไรคะอาจารย์เราถึงจะย้ำให้ตัวเองเนี่ยอดทนที่จะให้อภัยต่อผู้อื่นได้จะต้องมีข้อไหนที่เราต้องท่องเอาไว้ตลอดเลยนะว่า ต้องนึกอย่างนี้นะครับคำถามนี้ดีมากครับคุณเสียมนครับ ค่ะ ครับคือเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าคนเราเนี่ยแตกต่างกันทั้งโดยนิสัยสันดานโดยกำเนิดนะครับทั้งโดยนิสัยสันดานการอบรมศึกษาและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันมาตั้งแต่เกิดเลยนะครับ ค นเราแตกต่างกันเมื่อวานนี้คุณสยามมนอ่านเรื่องความรักของคุณหมอสุพัฒนาใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ สุชาติวงศ์นายุทธยาเนี่ย ค ่ ะ ท่านเขียนไว้ดีมากนะฮะ ค่ะ ดีมากเลยนั่นก็แสดงถึงว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงคนเนี่ยลำบากครับ ค่ะ อย่างนั้นใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ ลำบาก ท่านบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเขาไม่มีความโน้มเอียงจะเปลี่ยนเนี่ยให้รักบอกว่ารักแค่ไหนก็เปลี่ยนไม่ได ้ครับใช่ครับ ค่ะ นั่นคือเพราะว่านิสัยสันดานเขาเป็นอย่างนั้นคำว่าสันดานนี่เป็นภาษาถ้าเป็นภาษาทางธรรมนี่ไม่ใช่คำหยาบนะฮะ ค่ะ สันดานหมายถึงว่าความประพฤติที่สืบเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลานานครับสันตติอ่ะนะฮ ะ สันตติอีกคำหนึ่งก็คือสันตติหรือสันดาน ความประพฤติที่ ่สืบเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นคนเรานี่แตกต่างกันทั้งโดยตั้งมาตั้งแต่กำเนิดทั้งโดยนิสัยสันดานอบการอบรมศึกษาและสิ่งแวดล้อมทีนี้เราก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงเขาจะคิดเหมือนเราเอ๊ะทำยังไงเขาจะทำเหมือนเราซึ่งเขาทำไม่ได้ ค่ะ เขาทำไม่ได้ คือต้องเลิกเอาตัวเองเป็นที่ตั้งหรือเปล่าคะ ใช่ครับต้องเลิกฮะต้องเลิกเอาตัวเราเป็นศูนย์กลาง ค่ะ แต่ว่าต้องค่อยๆตักเตือนกันไปพูดกันไปอะไรกันไปเท่าที่จะทำได้นะครับ ค่ะ แต่ว่าจะให้สำเร็จเสร็จสมอารมณ์หมายที่เราต้องการมันคงยากนอกจากว่าเขาตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองด้วยอย่างที่บทความที่เมื่อวานนี้พูดถึงนะครับ ก็ทำให้เห็นภาพชัดเลยนะคะว่าในเมื่อเห็นความจริงแล้วว่าเราเนี่ยเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นคงต้องเปลี่ยนที่ใจตัวเราใช่ไหมคะ เราพยายามเหมือนกันนะครับที่จะให้คำแนะนำมาเปลี่ยนแปลงเขานะครับ ค ่ ะ คือคล้ายๆว่าขัดเกลาได้บ้างนะครับเกลาได้บ้างแต่ว่าจะให้พลิกหน้ามือเป็นหลังมือถ้าเผื่อเจ้าตัวเขาไม่ตั้งใจจะเลิกก็คงไม่ได ้ ทำไม่ได้ครับ คร ับเพราะฉะนั้นก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็เราก็จำเป็นจะต้องมาปรับที่ใจของเรา ค่ะรับได้ก็คืออดทนไว้รับไปถ้ารับไม่ได้จริงๆก็อยู่ห่างสักหน่อยนะคะก ็ จะได้ ถูกต้องครับ หลีกเลี่ยงเรื่องปะทะไปได้เยอะเลย ครับ ค่ะ แล้วก็ให้อภัย ค ่ ะ ให้อภัยไปว่าเขาเป็นอย่างนั้น เขาเป็นอย่างนั้นเอง เขาเป็นอย่างนั้น รู้สึกเหมือนฟังแล้วปลงจังเลยค่ะอาจารย ์ครับ พอมองคนอื่นแบบนี้แล้วจะรู้สึกว่าก็เขาก็เป็นอย่างนั้นน่ะเราคงไปเปลี่ยนอะไรเขาไม่ได้มันก็ทำให้เหมือนกับให้อภัยได้เยอะขึ้นจริงๆเลยนะคะ ครับมันคล้ายๆกับว่าเราไม่สามารถที่จะไปลบลายเสือได้นะ อ๋อค่ะ คือมัน ติดตัวมาแต่กำเนิด มันลายมันเป็นอย่างนั้นอย่างคราวที่แล้วผมพูดคนเดียวนะพูดถึงคาแรคเตอร์ของคนนะฮะ ค่ะ คือลักษณะประจำตัวของคนเนี่ยมันยากนะครับ ค่ะ มันอุปนิสัยของคนนะถ้าเป็นเพียงนิสัยเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ง่ายแต่ถ้าเป็นอุปนิสัยซึ่งเป็นคาแรคเตอร์เป็นลักษณะประจำตัวของคนอย่างถ้าเผื่อคุณเสยมนเป็นคนที่มีลักษณะประจำตัวเป็นคนขยันสมมตินะฮ ะ เนี่ยใครจะมาเปลี่ยนแปลงให้เกียจคร้านนี่ยากนะครับ ค ่ ะ แต่ถ้าคนเกียจคร้านอยู่เป็นประจำเป็นนิสัยสันดานของเขาเนี่ยมันคนที่จะไปให้ขยันนี่ก็ทำยากเหมือนกันนอกจากเจ้าตัวก็จะรู้สึก อยากขยันเอง ถึงโทษของความเกียจคร้านแล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเขาเอง ค่ะการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยอาจารย์มองว่ายากไหมคะ เปลี่ยนแปลงตรงไหน หมายถึงในส่วนของอุปนิสัยต่างๆที่บอกว่าเป็นสันดานแล้วเนี่ย ครับ แต่ว่าถ้าเจ้าตัวมีความตั้งใจอยากจะเปลี่ยนเนี่ยแล้วคนรอบข้างคือมีกัลยาณมิตรด้ วย ที่จะคอยช่วยตรงนี้อาจารย์ว่ายากไหมคะ ได้ครับทำได้แน่ๆเลย ค่ะ ทำได้แน่ๆเลยถ้าเผื่อเจ้าตัวเขาลงมาด้วยนะฮะ ค่ะ ลงมาเปลี่ยนแปลงด้วยนะฮะครับเหมือนกับเราเอาเหล็กลงที่กองไฟนะฮะดัดได้ ค่ะ แต่ถ้ากองไฟอยู่ต่างหากแล้วเหล็กก็อยู่อีกต่างหากเราก็จุดไฟไปสิฮะจุดไฟไปเหล็กมันไม่ได้ลงมาอยู่น ี่มันก็ไม่ได้หลอมไม่ได้เปลี่ยนรูป ใช่ครับมันเปลี่ยนไม่ได ้ค่ะ เราก็เผาของเราไปคนเดียวเปลืองเชื้อเปล่า ค่ะดังนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีความเข้าใจอย่างมากเลยนะคะว่าคนอื่นเนี่ยเขาก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็สร้างทำให้เกิดความอดทนที่จะให้อภัยต่อการล่วงเกินของผู้อื่นได ้ครับ ใช่ไหมคะ ครับอันนี้เป็นลาภอันหนึ่งของชีวิตนะครับที ่ ทำให้เราจิตใจของเราสงบสุขอยู่ได้แล้วก็มีอุเบกขาธรรมได้มากในเวลาที่ประสบเหตุการณ์อะไรต่างๆซึ่งเราแก้ไขไม่ได้นะครับ ค่ะแล้วบางทีเราจะค้นพบอะไรดีๆในตัวของคนคนนั้นด้วยในภายหลัง ใช่ครับ ใช่ไหมคะถ้าเราอดทนพอ ครับ ค่ะอาจารย์คะ สวัสดี มีสายจากทางบ้านเข้ามาค่ะ สายเข้ามาแล้วเลยครับ ค่ะ ครับ คุณวิลาสินีนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณสยามน ค่ะ สวัสดีจ้าอาจารย์วสิน สวัสดีครับ พอดีหนูฟังอยู่หนูเลยอยากจะถามอะไรสักอย่างคือว่าหนูอยู่ในครอบครัวที่ใหญ่หน่อยนะคะ ค่ะ แล้วน้องสามีนี่นะคะมีน้องชายคนหนึ่งเขาจะเป็นคนเจ้าอารมณ์อ่ะแล้วเขารู้สึกจะเข้ากับหนูไม่ค่อยได้อะแบบว่าบางทีเราไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้นะคะแต่คุณพ่อคุณแม่ก็จะอยู่อีกฝั่งตรงข้ามอย่างเงี้ยแล้วหนูข้ามไปเยี่ยมอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราจะซื้อของไปให้ฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะบางทีเราเข้าไปเนี่ยเขาจะหาเรื่องเราแบบเกือบทุกเรื่องเลยนะแม้บางทีเรื่องนิดๆหน่อยๆนะเขาก็จะเอามาเป็นเรื่องอะแบบพูดจากระทบหูเราให้เราแบบมีอารมณ์โมโหขึ้นมาทุกทีอย่างเงี้ยจนทำให้เราไม่อยากจะข้ามฝั่งไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ฝั่งโน้นเลยนะ จะให้ทำยังไงคะถึงจะจิตใจแบบว่าเวลาเขาพูดเราก็พยายามจะไม่เอ็นนั่นได้ค่ะจะฝึกยังไงคะ คุณคิดว่าคุณคิดว่าเขาริษยาเราหรือเปล่า คืออย่างนี้นะฮะบ้านตระกูลบ้านนี้เขาจะมีสะพ้ายอยู่3คนหนูจะเป็นคนกลางเลยนะคะแล้วความสามารถของหนูจะดีกว่าภรรยาคนอื่นของเขาอ่ะ เห็นไหมฮะ ค่ะจะเป็นอย่างนี้ค่ะ มันจะไปหาต้นต่อแล้วจะ เพราะว่าแบบสะพ้ายเขาอีกคนโตคนเล็กนี่เขาจะไม่แอคทีฟอ่ะ อ ย่างหนูแบบว่าหนูจะแอคทีฟว่าไปข้างนอกทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เขาจะเอ็นดูเราหน่อยนึงอ่ ะ แล้วก็เป็นผู้ชายอ่ะหนูคิดว่าเขาเป็นผู้ชายเขาไม่น่าทำนะ ผู้ชายก็ริษยาเป็น เหร อผู้ชายนี่แหละริษยากันเยอะ เหรอค ะ บางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องมันดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นเรื่องอ่ะหนูว่าอย่างสมมติเราไปถึงบ้านคุณแม่ใช่ไหมเราแบบธรรมดาบ้านคุณแม่จะลึกมากเลยนะคะส่วนใหญ่รองเท้าจะถอดแบบเดินไปประมาณเกือบครึ่งบ้านแล้วถึงจะถอดกันอย่างเนี้ยเราก็ทำอย่างนั้นบ้างนะเขาไม่ยอมนะเขาว่าเลยนะคะเขาจะว่ากระแทกเลยไม่รู้จักถอดรองเท้าหรอกเลยถามว่าหนูพูดไม่พอนะคะไม่รู้จักถอดรองเท้าหรอคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ใส่เลยแต่คุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ในบ้านนี่คะเขาจะใส่ได้ยังไงคะเพราะหนูไปเยี่ยมนี่คะหนูก็ต้องเข้าเดินไปประมาณเกือบครึ่งบ้านก็ถึงจะถอดเป็นสถานที่ที่เขาวางรองเท้าพอดีแต่เขาจะหาเรื่องนะคะแล้วอย่างลูกเนี่ยบางทีปัสสาวะเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยเด็กบางทียังเล็กอยู่นะคะเขาก็ไม่ได้ขึ้นไปบนโถส้วมอย่างเงี้ยเขาก็ด่านะคะเขาก็จะว่าเหมือนกันอะก็ยังว่าพ่อแม่มันไม่สั่งสอน คร ับ ค่ะตรงนี้อาจารย์มีแนวคิดอะไรไหมคะให้อดทนกับสภาพแบบนี้ได ้ขอให้คำนิดนึงนะฮ ะ ว่าให้จะดูคนริษยาให้ดูที่หาเรื่อง ค ่ ะ ให้จะดูคนริษยาให้ดูที่การหาเรื่อง ค่ะ ชอบหาเรื่องมาเรื่อยไม่เป็นเรื่องก็หามาใส่อันนี้เพราะใจเขามันไม่ปกตินะฮะ เลยค่ะ ใจเขาเป็นแผลเป็นแผลเป็นคนถ้าเป็นคนแสลงดีแล้วมันแก้ยากหน่อยนะฮะ เลยค่ะ แสลงดีเข้าใจคำนี้ไหมฮะ ไม่ใช่เข้าใจค่ะอาจารย์คะ คือตามธรรมดาคนไข้นี่มันไม่ควรจะแสลงยาใช่ไหม ค่ะค ่ ะ มันควรจะถูกกับยา เพื่อ บำบัดโรคได ้ค่ะ ทีนี้คนเราในชีวิตคนเราแต่ละคนเนี่ยคนเราส่วนมากก็หรือแทบทั้งหมดเนี่ยต้องการจะเป็นคนดีเขาก็อยากเป็นคนดีเราก็อยากเป็นคนดีท ี นี้ถ้าใครไปแสลงดีหรือเห็นใครทำดีทนไม่ได ้ นี่คือแสลงดีขึ้นมาแล้วใช่ไหมฮ ะ เป็นโรคแสลงดีเห็นใครทำดีทนไม่ได้ให้เราก็ในที่ทางภาษาชาวบ้านเขาเรียกอิจฉาตาร้อนนะนะ ค่ะค่ะ อิจฉาริษยานี่เจริญยากครับ เออค่ะ เพราะธรรมดานี่คนจะเจริญมันต้องกลมกลืนไปกับคุณงามความดีของตนเองและของผู้อื่น ค ่ ะ อาจารย์คะทีนี้มีส่วนที่ดิฉันว่าคุณวิลาสินีคงสนใจแน่เลยคือจะทำยังไงพอเจอภาพตรงนั้นความรู้สึกนั้นจะทำจะคิดอะไรในใจเอาไว้เพื่อที่จะอดทนได้ใช่ไหมคะ ค่ะ ตรงนั้นคงเป็นสิ่งที่ คือสงสารเขาเสียว่าเขาเนี่ยร้อนมาก ค่ะ นะเขาใช้อยู่ในกองไฟ ค่ะ เขาร้อนมากครับถึงออกมาอย่างนั้นคือกระแสของความร้อนที่ออกมา แต่หนูก็พยายามอดทนนะหนูจะไม่โต้ตอบจะไม่พูดอะไรทั้งที่แม่สามีนั่งอยู่นะตำหลักแกจะต้องมีพูดบ้างนะคะว่าอย่าไปว่าอะไรนี่แกไม่เคยพูดเหมือนกันนะผู้ใหญ่หนูก็ยังไม่เข้าใจตรงนี้เหมือนกันนะว่าทำไมคุณแม่เขาไม่ดุลูกเขาเลยอ่ะ ครับ ไม่เข้าใจตรงนี ้คงเป็น เขาร้อนมากก ็ ใช้น้ำดับหน่อยนะครับโดยความดีของเราเนี่ย ค ือเราก็ก้มหน้าก้มตาทำความดีไป ค ่ ะ ว่าคุณฟังเรื่องนี้ไปเรื่อยๆน ะ ผมมีข้างหน้าอีก อ ย่างครับที่จะช่วยแก้ปัญหาคลี่คลาย หนูก็ว่าหนูจะพยายามทำแบบลูกสาวนะเพราะลูกสาวอายุแค่10ขวบก็ไปนั่งสมาธิหนูว่าจะฝึกแบบลูกกันหนูทำไม่ได้เลยอ่ะ ค ุณนี่บอกหนูไม่มีบุญทางนี้หรือไงก็ไม่รู ้ต้องถืออย่างนี้นะฮ ะ ต้องถือว่าเมื่อเขาให้ร้ายเราหรือว่ากลั่นแกล้งเราอะไรเนี่ยให้ถือว่าเป็นความผิดของเขาเอง หรือค่ะ ของเขาเองไม่ใช่เป็นความผิดของเรา หรือค่ะค่ะงั้นหนูรบกวนอาจารย์เท่านี้นะคะ ขอบพระคุณนะคะ ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ ครับ ค่ะ ก็ที่สำคัญเลยถ้าเจอคนริษยาแบบนี้คงจะต้องสงสารเขาให้มากเพราะว่าเขาร้อนอยู่แล้ว เขาร้อนมากข้างในนะฮะ ค่ะ มันถึงออกมาข้างนอก ค่ะก็เอาเป็นว่าสงสารเขาแทนก็แล้วกันจะได้รู้สึกที่จะผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้นะคะ คร ับ อาจารย์คะคุณเพ็ญศรีโทรศัพท์เข้ามาตอนนี้ค่ะ อ๋อครับได้ครับ ค่ะสวัสดีค่ะคุณเพ็ญศรี สวัสดีค่ะคุณเชียวน ค่ะ ก็จะสนทนานิดหน่อย ค่ะเชิญค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ ครับสวัสดีครับ จะสนทนาเรื่องสันดานเนี่ยนะคะ ค่ะเชิญค่ะ สันดานเนี่ยพระธรรมนี่แก้ไขสันดานบุคลิกคนได้ไหมคะ พระธรรมเลยฮะ ค่ะธรรมะ ธรรมะนี่นะคะ จะได้คร ับ แก้ได้โดยที่เราจะสร้างเหตุปัจจัยยังไงนะคะ จับตัวเขาต้องแก้เองนะ อืมค่ะ ค่ะก็สนทนาก็ตะกี้ฟังท่านอาจารย์บอกว่าจับตัวแก้เองใช่ไหมคะ ค่ะ แล้วในเมื่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่เกื้อมันไม่เกื้อนะคะ ทำไมจะต้องไปขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล ้อมติดบุคคลที่มีสันดานเร็วๆนะคะมันก็